Ypatingieji atlaidai. Pirmas skyriaus turinys. Bažnyčia dažnai teikia ypatingus atlaidus. Tokie yra privilegijuoto altoriaus, jubiliejiniai ar mirties valandą teikiami atlaidai. Kadangi šiems atlaidams gauti nustatomos kiek kitokios sąlygos, pravartu apie juos pakalbėti atskirai. Antra. Privilegijuoto altoriaus atlaidai. Privilegijuotų vadinamas altorius, prie kurio kunigas laika šventas mišes, turi teisę skirti visuotinius atlaidus už mirusį, už kurį laikomos mišios. Vadinasi, šiems atlaidams gauti keliama viena sąlyga – atlaikyti prie tam tikro altoriaus mišes. Tuo tarpu kitiems atlaidams gauti, kaip jau minėta, paprastai reikia įvykdyti keletą kitų sąlygų. Taigi, privilegijuoto altoriaus atlaidų gavimas yra ir lengvesnis, ir tikresnis. Suprantama, kunigas laikydamas prie privilegijuoto altoriaus mišes, skiria vienam ar kitam išmirusiųjų visuotinius atlaidus, bet ar tas asmuo jais pasinaudoja priklauso nuo Dievo nustatymo. Kaip kiekvienus kitus atlaidus, taip ir šiuos, Dievas kartais gali rasti naudingą panaudoti ne tam asmeniui, kuriam jie skiriami, bet kitam. Vadinasi, bažnyčia maldauja, bet galutinis sprendimas priklauso Dievui. Visuotinių atlaidų privilegija altoriui bažnyčia teikia specialiu aktu. Vyskupas turi teisę kiekvienoje parapijos bažnyčioje vieną altorių padaryti privilegijuotų. Toks altorius paprastai būna didysis. Neretai kunigai išsirūpina asmeninę privilegijuoto altoriaus malonę. Tuomet kiekvienas altorius, prie kurio jie laiko šventasis mišes, yra privilegijuotas. Vėlinių dieną visi altoriai, nežiūrint, kur jie būtų, yra privilegijuoti. Privilegijuoti taip pat yra visi altoriai tų bažnyčių, kuriuose vyksta 40 valandų švenčiausio sakramento garbinimas, kol šios pamaldos tęsiasi. Trečia. Jubiliejiniai atlaidai. Jubiliejiniais vadinami tie atlaidai, kuriuos šventasis tėvas teikia, iškilmingai paminėti svarbesniems bažnyčios įvykiams. Pavyzdžiui, jubiliejiniai atlaidai teikiami kas 25 metus. Tie metai vadinami šventaisiais, todėl ir 1950 metai paskelbti jubiliejiniais, tai yra šventaisiais. Jubiliejiniai atlaidai dažnai teikiami ir kitiems svarbesniems įvykiams paminėti. Pavyzdžiui, 1933 metai buvo paskelbti jubiliejiniais paminėti 19 šimtmečių nuo atpirkimo. Šventieji metai paprastai pirmiausia minimi tik Romoje, o kitais metais jų iškilmės vyksta visame krikščioniškame pasaulyje. Vadinasi, šventųjų arba jubiliejų metų atlaidus gali gauti tikintieji tiek Romoje, tiek kitur. Sąlygos jiems gauti yra šios, išpažintis komuniją, bažnyčios aplankymas ir maldo šventojo tėvo intencija. Romoje dažniausiai sakoma aplankyti didžiasias bazilikas, kaip antai šventojo Petro, šventojo Jono Laterane, šventojo Pauliaus ir švenčiausios mergelės Marijos. Kitur lankytinas bažnyčias nurodo vyskupas. Ketvirta. Mirties valandos atlaidai. Bažnyčia kaip rūpestinga motina teikia savo nariams visuotinius atlaidus mirties valandą. Jie tai daro įvairiais būdais. Pirmiausia, jie prideda visuotinius atlaidus prie tam tikrų daiktų, sakysime, kryželių, rožančių, medalikėlių ir panašiai. Tikintieji turi šiuos daiktus mirties valandą prie savęs, gauna visuotinius atlaidus. Suprantama, jie privalo turėti pašvenčiamąją malonę, intenciją gauti atlaidus ir būti laisvi nuo bet kokių nuodėmių. Antra, bažnyčia teikia visuotinius atlaidus mirties valandą visiems bažnytinių brolijų nariams, sakysime, rožančios, škaplierių ir kitų. Tačiau ir šie privalo įvykdyti bendrasias sąlygas atlaidams gauti, būtent turėti intenciją, pašvenčiamąją malonę ir būti laisvi nuo bet kokių nors ir mažiausių nuodėmių. Galop bažnyčia visuotinius atlaidus teikia mirštantiems ligoniams, mirties valandą juos palaimindama. Tai jį daro dvejopai, teikdama šventojo tėvo palaiminimą ir generalinį išrišimą. Šį palaiminimą ir išrišimą duoda kunigas kiekvienam ligoniui, tuo jau pamirštantiesiems teikiamų sakramentų, tai yra po viatiko ir paskutinio patepimo, bet jų vaisius ligonis gauna tik mirties valandą. Vadinasi, toje pačioje lygoje nėra reikalo kartoti šventojo tėvo palaiminimo ir generalinio išrišimo. Kartais apaštalinį palaiminimą ligonį pasiunčia pats šventasis tėvas, o suprantama, ir šiais atvejais atlaidams gauti būtina įvykdyti bendrasias sąlygas, tai yra turėti intenciją juos gauti, pašvenčiamąją malonę ir būti laisvam nuo bet kokių nors ir mažiausių nuodėmių. Išvados. Iš to, kas pasakyta apie atlaidus, išplaukia šios dvi išvados. A. Atlaidai yra didelė Dievo malonė ir pagalba. Jomis naudojasi tiek gyvieji, tiek mirusieji. Vieni atlaidai panaikina visas laikinasis bausmės, kiti bent dalį jų. Jei nešioji malonį, bausmės reikėtų atlikti arba čia žemėje, arba skaistykloje. Gyvieji, jie jau naudojasi patys mirusieji tarpininkaujant gyviesiems. Malonės pagrindas yra viešpaties Jėzaus šventųjų ir dorų žmonių bažnyčioje sudėti nuopelnai. Ir iš jų bažnyčia ima ir moka Dievui savo narių skolas. Tai tikras dangaus gyventojų ir žemės keleivių bendravimas. B. Reikia naudotis atlaidų malonę. Reikia pasinaudoti kiekvieną progą jiems gauti. Tokių progų yra daug ir įvairių. Juk kad kai atlaidai teikiami už įvairias maldas, už kiekvieną nuoširdų atsidusimą į Dievą, sakramentų priėmimą, atgailos darbus, maldingas keliones iš maldos davimą, bažnyčios aplankymą, persižegnojimą pašventintų vandeniu, priklausimą bažnytinėms brolijoms, už dalyvavimą rekolekcijose, misijose ir taip toliau. Visomis šiomis progomis reikia naudotis, kol gyvename žemėje. Anksčiau ar vėliau ateis laikas, kai durys į bažnyčios dvasinio turtų lobyną mums bus uždarytos. Tada, nors ir labiausiai trokšdami, negalėsime prie jo prieiti. Nekraukite savo turtų žemėje, kur rūdys ir kandys gadina, ir kur vagys iškasa ir vagia, bet kraukite savo turtus danguje, kur nei rūdys, nei kandys. Nekraukite savo turtų žemėje, kur rūdys ir kandys gadina, ir kur vagys iškasa ir vagia, bet kraukite savo turtus danguje, kur nei rūdys, nei kandys negadina, ir kur vagys neiškasa ir nepavagia. Darykite savo maišelių, kurie nepalaikėja turtų nemažėjantį. Darykite savo maišelių, kurie nepalaikėja turtą nemažėjantį danguje, kur vagys nesiartina ir kandys negadina.